Псалом 110. Сказав Господь владиці моєму: «Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону. Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь, і каятись не буде. Ти – єрей повіки, на зразок Мелхіседека. Господь по правиці у тебе – розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме».